csata, hogy beszélben a haza, nem trépben újra fáradott, magában húzul embert, állatot. Galambót mutat szabát, jajt a tendő, keserves csatákon múlik el az eszendő. Rága könyvei köt soha meg nem pihenhet, a tába és a nyugat is tőle vár elrendet. Raj, raj, raj, raj, indulj hős huszár! Raj, raj, hát raj, hát raj, fekete sereg! Magyar pénzen európai lesz az érdem. A hálát, ami mely jobban megrabolja, mint ha a török tette volna. Kereszténység is Európa fajdott. Magyar vér visz diadalra. Szabács jajt a szendő, keserves csatákra múlik el az eszendő. Rága könyvei közt soha meg nem pihenhet, a pápa és a nyugat is.